Emaitza izigarri onak bildu zituen Jandela Jondek pista gaineko Frantziako txapelketetan jaz, junior mailan, eta orain, erakusten ari da bere maila goitiari dela, erranda ukunaz, etzuen uste brontzezko medaila elite mailan hain fite lortuko zuela. Oso konten naiz, ez nakien zer egiten duen eliteekin. Ba, junior eta gero bada zub ogoita iru eta gero eliteak dira ba, profesionalak eta hori egin dut, gero ere omnioman laugarren aizan naiz, orduan oso kontent naiz. Orduan Frantziako txapelketan bazen Benjamin Thomas eta... Txapelun olimpikoa? Ba, irabazidu Parisen omnioma. Joan den azarotik, Kaja Rural taldearekin lehiatzen da Jandela Jond, aurtiko taldea utzi ondotik. Asteuntan Portugalen da trebatzen ari eta asteburuan lehiaketa batean parte hartuko du. Posten da bere astapenaz ego eskualeriko taldearekin. Biziki ongi da konfientza handi bat badute netan, baita ere beste txirindularietan, baina ongi da konfientza handi bat dute zen eta nik uste uti izaten dutala taldea laguntzea ezorreko bi lehen etapan. Eta gero espero dut gehiago eta gehiago konfientza izanen dute nik lidera izatea, baina fagoetatzen dut momentuak. Entzun bezala, laste rabiatuko den ezor bazk nor gehiagokan parte hartuko du Jandela Jondek, lehen biziko bi etapak lasterkatuko ditu, otsailaren lehenian eta bian Lapurdin.